मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, वो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था। नहीं चुराना सनम।